राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 18 फरवरी 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद ढालेगांव महाराष्ट्र में हुआ। राम राम राम राम राम। अपने जितने भाई बहन बैठे हैं, आप तो कुछ ख्याल रखो कि दूसरे को कोई तकलीफ होता हुआ लॉरी खड़े करे तो दरवाजे पर क्यों खड़े। अच्छा रस्तो है, इतना तो सोचना चाहिए ना आदमी ने। तो अपने लोगों में आप ही आए हुए, दूसरा नहीं है, वे भी और है क्या, कोई ऊपर से आया है। अपने में प्राय करके आप मैं देखो कि दूसरे ने तकलीफ हुई, इस बात की सोचना मिटी गई, बहुत कम रह गई। जब तक यह बात नहीं हुई तब तक आदमी को उन्नति नहीं हो सके। ते प्राप्त मानती माम एवं सर्वभूत हिते रहता, हित होना चाहिए। हित नहीं तो कम से कम अहित तो मत करो। चलते चलते खराब और बात करने लग गया रस्ते के बीच में, अब आने जाने तकलीफ पड़े, बात ही करो तो एक तरफ और बात करो। ऐसे आप लोग जितना रखो सुनते हो बात रखो कि दूसरे को तकलीफ न हो कोई, कम से कम कम से कम कम से कम इतनी तो ख्याल रखो। अब बोलो मेरे क्या फायदा हुए हो, मेरे कोई फायदा हो तो वह कोई बात नहीं है, अपने नुकसान हो समय पर नहीं आ सके। जो और बार बार सुनेंगे परवाही नहीं करे। तो अपन सगलों ने शिक्षा लेनी चाहिए कि दूसरे के लिए बाधक न बनाओ। आज एक क्रियात्मक उपदेश निर्णय चाहिए आज सब नहीं, कि दूसरे को तकलीफ तो नहीं हो रही है, कहीं बाधा तो नहीं हो रही है। अब दो लड़िया जाकर खड़ी कर दी सामने, आप बताओ कैसे आवे यार, रोन दे तो सुनते ही नहीं। मतलब पीटो जो करो और क्या करे, ऐसी दशा है। तो एक दिन ही नहीं आया, आप में हमारे सब में है, प्राय बहुत में है, बहुत कम आदमी ऐसे है जो दूसरे की तकलीफ का ख्याल रखे। प्राय देखता हूँ आज रीत उठती चली जा रही है। तो अपन ने आप आज शिक्षा लेनी चाहिए, आज हमारी कृपा है, जब दूरी दूरी खरी करी उनकी कृपा है या तो अपन चेत हो होश आयो, समझे कि नहीं। अब तो आज अपन सबने शिक्षा लेनी है, कठी खड़ो रहना बैठे, कठी लड़ी खड़ी करनी, कठी साइकिल खड़ी करनी है, कठी खड़ो रहना है, कठी बात करनी है। तो ये ख्याल रखो कि किसी को तकलीफ तो नहीं होती है, कहीं बाधा तो नहीं होती है। यह बात अपने ख्याल रखा आज आशी लड़ चीज है। 2-3 मिनट देरी हुई मैंने अपना शिक्षा मिली, इसको सदुपयोग क्योंकि ठीक है, किसी के भी बाधा न हो, इतना ख्याल हो तो बहुत लाभ होगा। ते प्राप्त मंत्री मामे व सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में प्रीति होनी चाहिए। अरे हित में नहीं हो तो कम से कम अहित न हो, इतना तो ख्याल होना चाहिए ना, कम से कम ही हित करना दूर गया। मारवाड़ी कहावत है, धाया थारी छा कुत्तों को छोड़ा है, सांस ले उड़ा है कुत्ता जम के जगह धारी धाया धाया थारी छा कुत्तों को छोड़ा है। तो कम से कम हित करना दूर रहा, अहित तो मत करो, नुकसान तो मत करो किसी का ही। आ बात हमारे समझ शिक्षा लेनी चाहिए भाई, या लड़ी वालों की कृपा से आ बात मिली है पर, अगर वे लड़ी नहीं करता तो कैसे मिलती। इस बात उनकी कृपा हुई है, जिस कृपा से कचरे आग लगा दे, हाँ कचरे आग लगा कदा अनगिनती का जीव मरे, यार मुफ्त अमर कोई फायदा बोले। अरे खेत में फेंक दे तो खाद हो जाए और काम आ जाए, आग लगा हुआ तो काम हो, चीज तो खाद की खराब कर दी और अनगिनती का जीव मरे। सदा याद रखो, इतना सुनते हो जो याद रखो, बहुत बढ़िया याद बताई मैंने, याद रख याद रहे बोले मेरे को, इस बात याद नहीं सी बात। तो कचरे ने आग लगानी कदरी नहीं करनी चाहिए, खेतों में फेंक दो जो खा तो चाहिए बढ़िया धान पैदा उसी में से काटने से वो कचरो खाद ने जलाई यार जीवन मारिया, खाद नहीं मैं तो जीवन नहीं मारना कभी भी। ऋषिकेश में ऐसे करिए माँ बुझाइए कई बार लगा के तो आग लगा दे, रात अट पत्ती लगाई वह पत्ती सा ऊपर चढ़िया अठ गई जी हो जगह ऊपर चढ़ चीत गए बेचारा मसल दिया बहुत में, अपर का फायदो है जीव तो मछ लिया गया मर गया, अपर क्या फायदो, अगर नहीं मारता तो कहीं नुकसान हो, अरे मारने से कोई फायदा हो नुकसान हो। तो ऐसी तेज बत्ती नहीं लगा रही, जब मैं बैठू मारे सामने तेज बत्ती में तो मेरी तकलीफ होती है, और मेरी तकलीफ तो आप देखते ही नहीं, मेरी तकलीफ होगी क्या होगा, उसी चीज दो लगा दे सी हो, क्योंकि स्वामी जी का दर्शन हो जाए तो स्वामी जी तो थाने दर्शन, स्वामी जी में क्या बीते है तो सोचो सोचे ये सोचे ही होनी पूछी बात स्वामी जी ठीक है अच्छा है क्या दुख बहुत बात हो रही, यह बात अपने दूसरे को तकलीफ हो रही है इतनी वृत्ति जाती नहीं है, बहुत बड़ा भारी हमारे देश का बड़ा नुकसान हो गया ये। तो आप लोग जितने सुनते हो ये इतना काम तो बहुत फायदा हो जाएगा, और भी सीखेंगे औरों को फायदा हो, इतना भी फायदा होगा, ये फायदा क्या होगा बताओ, स्वामी जी दर्शन कराओ स्वामी जी बड़े दुख पाओ थे मरो ठरो मारा जीव भलो करो एक कहा था तो बात सुना दूंगा बात, एक जाट नहीं जो साहूकार घर रहती थी नौकरी बेसियों घर में, तो वे आज मर संत आया बुलाया संतान, तो संतान बुलाया जो पहले चौको दियो साफ गोमूत्र गोबर लेकर के जमीन साफ करी, वो कांगड़े में साफ कर दिया, फिर संतान बैठाया बैठा करके, तो वे पूछो बेचारनी थी क्या करो हो, कि मारे जीव और भलो करा मारो मारा कल्याण हो जाए, संत आया है महात्मा हुए सेवा करा। अब संत बैठा जो पंखा करने लगे भाई, तो भाई जट ने सीख ली के जीव रो भलो गए क्यों है, पग धोया चौको दियो और हवा करी जाट नहीं घरे आगे संत जनो वो चौको दे तो आओ कौन बेचारा ने जाड़ जो नीप दियो छो वो नीप और माथे छाड़ो माथा ने बैठा दिया, अब खाद लगे हवा, अरे मारे एक बेसिया मरो थे मरो ठोरो मारो जीव भलो करो थे मरो तो मरो भाई जीव भलो करे मैं सीख रही हूँ आवत समझिए ना, थे मरो ठरो मारे जीव भलो करो अब आत है ये विचार को नहीं की तकलीफ है ठीक है सुख है दुख है क्या बात है। तो अपने लोगों में यह बात बड़ी कमी है इस बात की कि दूसरे को कोई तकलीफ न हो जाए, कम से कम कम तकलीफ न हो जाए, ये साधन है परमात्मा की प्राप्ति का साधन है ये। ते प्राप्तवन्ति मामेव सर्वभूति हिते रता लभन्ते ब्रह्म निर्वाणं ऋषय क्षीण कल्मषा छिन्नद्वेदा यतात्मान सर्वभूति हिते रता। निर्गुण की प्राप्ति सुगुण की प्राप्ति दोनों के लिए प्राणियों के हित में रत रहते उसको प्राप्ति होती है, तो हित तो तुम्हारा दूर रहा, अहित तो मत करो कम से कम। सगर अगर सगा आया लागे खेसा तान राबड़ी से नीचे उतरिया था ना इष्ट देवरियाण आ तो निगरा थोड़ी हित रखो। तो इस बात से हम बात आज सीख लेनी आ बात, ये भाई बहन सीधा आप बैठा हो सीख लो, बहुत बड़ा लाभ हो गया हमारे देश में लाभ हो गया, किसी को तकलीफ ना हो जाए कम से कम। डरते रहो यह जिंदगी बेकार ना हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार ना हो जाए, किसी जीव को तकलीफ नहीं हो तो भाई अपने को भोगनी पड़ेगी। तो हर एक जगह खड़ा रहना, साइकिल कटा रख रही, अब साइकिल रखे नीचे रख दी, अब थोड़ी किनारे रखते तो कोई जोर थोड़ो ही आवे, पर ख्याल ही नहीं इस बात का, ख्याल नहीं है उनका, कोई किसी को दुख देने का उद्देश्य नहीं है, पर तो ख्याल ही नहीं इस बात का। खड़े खड़े बातें कर लीजिए, दरवाजे पर खड़े बातें करे, अरे आड़े जरा हमारे खुली तो रखो थोड़ी सी, ख्याल ही नहीं, होश नहीं है। तो कम से कम सत्संग करने वालों को ये तो होश रखना चाहिए ना, कि दूर तकलीफ हो है। सदुपयोग करना इससे कल्याण कर, इससे भी कल्याण कर ले इसने। एक ब्राह्मण मिले थे हमें, वो कहते मैं बसा भी चलाई है और बड़े बड़े शिक्षा रसोई भी मैं करी है, पर बात क्या हुई, वो कहते थे एक बड़ौदे की बात है, बस चलाता था तो ये साइकिल चल गया, मैं जा रहा था तो सागर गया तो पीछे से मोटर आई, मोटर पास में होकर दिखी, वो चलते कहा क्या तो इधर क्या उधर बीच में क्या करते हो, इतनी बात उसे कहीं भी निकल गया। उसी दिन का रही कहा इधर कहा उधर सब छोड़ साधु हो गया, एक खतर का कपड़ा एक हाथ में डंडा, इतनी चीज पास में। बड़ो दी उसका मोटर ड्राइवर ने क्या तो इधर क्या उधर एक तरफ चलो, तो क्या तो इधर क्या उधर, अरे ये क्या हो चलो ये भजन करेंगे बस। तो ऐसा सदुपयोग ले ले कोई याद बात इस बात से, पर बात तो यही बीच में साइकिल चले चल के इधर बीच में मोटर रुके तो बीच में क्या चलते हो, क्या तो इधर क्या उधर, तो मैंने मैं क्या तो इधर क्या उधर, अब उधर ही चलाएंगे इधर नहीं, अब जब संसार में जाएंगे भजन करेंगे। तो सदुपयोग करना तो सदुपयोग कर ले, परंतु ख्याल तो उसमें चाहिए ना। बात सीख लो, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। साधक जो होता है ये सत्संग करना और साधने दो चीज है, मिलकर के जो हम चर्चा करते हैं इसका नाम सत्चर्चा है। सत्चर्चा, सत्कर्म, सत्संग, सद्भाव, ये अलग अलग इसका अर्थ है। सत्संग असली अर्थ इसका नाम नहीं है सत्संग, इसका नाम है सत्चर्चा। भगवान की चर्चा करते हैं सत्चर्चा हुई, और शास्त्रोक्त कर्म करते हैं सत्कर्म हुआ, और जो देवी संपत्ति का भाव वो सद्भाव हुआ, और सत परमात्मा के प्रेम होने का नाम सत्संग है। परमात्मा में प्रेम हो जाए, सत के साथ संग हो जाए, प्यारा लगे भगवान, भगवान के नाम प्यारा लगे, भगवान का चरित्र प्यारा लगे, भगवान का स्वरूप प्यारा लगे, तत्व प्यारा लगे, उसका नाम है सत्संग। तो ये बात है समझो, तो सत्संग हुआ ही। तो सत्संगी आदमियों के लिए सद्भाव, सत्चर्चा, सत्कर्म ये स्वतः आना चाहिए। सबका मूल सत्संग है, भगवान में प्रेम, भगवान के साथ संबंध, वो संबंध होते ही आपके सद्भाव हो जाएंगे, सत्कर्म हो जाएंगे, सत्चर्चा हो जाएगी, क्योंकि सत के साथ आपका संग हो गया। ऐसा असत के साथ संग है, रुपयों के भोगों के साथ संबंध है वो असत संग है, वो भोगों के संग सब अनर्थ आएंगे। भोगेश्वरी है दो चीज, एक तो सुख भोगना और एक संग्रह करना, इनमें आसक्ति होने पर बेहोश हो जाओगे, होश नहीं रहेगा कि किसी दूसरे को तकलीफ होती है क्या नहीं है, ये होश ही नहीं रहेगा कि अपने भोग भोगना है, अपने भोग मिल जाए बस, दूसरा दुख भोग सुख भोग परवाह नहीं। अब सिंह जाकर हरणिये को खाल मार देता है, खा लेता है बकरे हिरने को, तो उसको ये थोड़े तकलीफ हो रही है, ये थोड़ी सोचता है वो, अरे वो तो मर जाएगा बेचारा, फिर इस बात में सोचे तो कैसे खाएगा। तो इस तरह से लोगों की वृत्ति ऐसी हो रही है, दूसरों को तकलीफ हो रही है। तो कम से कम हम लोगों को आज से ये शिक्षा देनी है, किसी को तकलीफ न हो जाए। तो ये क्या हुआ, सत्संग हुआ, ये ख्याल किया करें, दूसरे को तकलीफ न हो जाए ऐसा आपने विचार कर लिया, आप सत्संगी हो गए। सत क्या, कि असत से दूर होना, असत क्या, दूसरे को दुख देना, इससे वो दूर हो गए, तो सत के साथ संबंध हो गया होगा। बात समझ में आई तो बोलो, शंका हो तो बोलो। दुर्गुण दुराचारों का त्याग करना सत्संग, सद्गुण सदाचारों का उपार्जन करना सत्संग, अपना बर्ताव है वो अच्छा हो जाए वो सत्संग, और बुरा हो जाए वो कुसंग। तो किसी बर्ताव से दूसरे को तकलीफ होती है वो कुसंग है, उससे अपना पतन है, उसे नरक है, सदाशनी है, दुख है, वो कुसंग है। और सदाचार सदगुण के साथ अपना प्रेम है वो सत्संग है। आप सुंदर शंका मत बोलो। इस वास्ते मनुष्य शरीर मिला है तो इसमें सत्संग करना चाहिए। मनो सत जो अपने जिससे कल्याण हो वो धारण करना चाहिए। किसी को तकलीफ होता है वो बीज बोया जाता है इतना खेती में, क्या पैदा उतनी होती है? तो खेत बोवे क्यों? सैकड़ों हजारों गुण अधिक होता है। तो ऐसा दूसरे के दुख का परवाह न करने से अपने को दुख की खेती हुई, दुख का बीज बोया गया। अब इसका पनपेगा तो कितना फल निकलेगा? इस वास्ते किसी को किंचित मात्र भी कष्ट न हो, इतना एक आप कर लो तो निहाल हो जाओ। अब अधिक साफ करो, तीन बात बता रहा हूं, अब ध्यान देना। किसी को भी बुरा समझना है ये असत्संग है, कुसंग है। बुरे से बुरे ही बुराई कर रहा है उसको भी बुरा मत समझो। अब समझ में नहीं आएगा आपके तो कि बुरा कैसे नहीं समझो? बुराई कर रहा है, बुराई कर रहा है पर बुरा नहीं है। कैसे? भीतर से परमात्मा का अंश है। आपको उसके सच्चा अच्छाई की तरफ देखना है कि बुराई की तरफ देखना है? आप भलाई की तरफ जाना चाहते हैं, बुराई की तरफ जाना चाहते हैं? तो भाई हम भलाई की तरफ जाना चाहते हैं, तो आपको भलाई देखनी चाहिए, बुराई नहीं देखनी चाहिए। भला में परमात्मा का साक्षात अंश है। ममई वांशो जीव लोके जीव भूत कसाई है, जानवर मारे है, गायों को मार रहा है, क्या वो परमात्मा अंश नहीं है? आप विचार करो, जैसे बोलोगे नहीं है वो परमात्मा अंश ही नहीं, बोल दो। तो अपने तो परमात्मा की तरफ देखना है, आचरण की तरफ देखना है। अच्छा आचरण तो देखो, हमें लेना क्या है? हमें लेना है परमात्मा को नरकों को? तो उसमें क्या है कि परमात्मा का अंश है? तो बुराई वो करता है, बुरा है, आपने समझे बुरा है। एक बात मानो, हमारे को बुराई नहीं देखनी, हमारे तो परमात्मा का अंश है, परमात्मा का स्वरूप ये देखना, एक बात। दूसरी बात, वो बुरा है ये बात झूठी है। बुरा कैसे है? क्या वो माँ के साथ बुराई करता है? क्या वो स्त्री पुत्र के साथ बुराई करता है? क्या मित्रों के साथ बुराई करता है? तो बुराई नहीं करता, वो बुरा कैसे हो गया? आपने एक बुराई देख उसको पूरा बुरा मान लिया, ये सच्चा है क्या? ये सच्ची नहीं है बात, असत्य है ये। वो बुरा है ये असत्य है, तो असत्य का संग करो तो सत्य की प्राप्ति आपको कैसे होगी? वो सर्वांश में बुरा है क्या? सर्वांश में सही, भलापन है ही नहीं क्या उसमें? तो भलापन होते हुए उसको बुरा मान लिया तो अपनी गलती है ना? समझ आएगी? नहीं आए तो पूछ लो। सर्वांश वो बुरा नहीं है, सबके लिए बुरा नहीं है, सब समय में बुरा नहीं है। इसमें शंका करो, सब समय बुरा है क्या? वो क्या सबके लिए बुरा है क्या? क्या सर्वांश में बुरा है? तो उसको बुरा मानना क्या सच्ची बात है? असत्य है ना? अरे असत्य का संग हुआ चाहते हो परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी? असत्य का संग हुआ तो असत्य की प्राप्ति होगी, जन्म और मरो ये काम होगा। इस वास्ते किसी को बुरा कायम नहीं करना, बुराई ना अपने में कायम करनी ना दूसरे में, मैं बुरा ही हूं ये भी कायम नहीं करना। बुरा हूं तो सर्वांश में बुरे हो गया आप? आपको भी मैं तो अच्छा नहीं, मेरा स्वभाव अच्छा नहीं है, यू कहते हो सज्जनता के साथ, परंतु झूठी बात हुई। क्या सर्वांश में बुरे हो आप? सर्वांश में बुरा कोई हो ही नहीं सकता, सर्वांश में अच्छा हो सकता है। जो तत्व की है भगवान है वो सर्वांश में सच्चे हो जाते हैं, अच्छे हैं। कोई किसी को दिखे ना दिखे, किसी को पता लगे ना पता नहीं लगे, पर सर्वांश में बुरा कोई हो सकता ही नहीं। किसी में सामर्थ्य नहीं है कि सर्वथा बुरा हो जाए, सर्वसा बुरा हो जाए, सबके लिए बुरा हो जाए, सब समय में बुरा हो जाए, ऐसा कोई हो सकता ही नहीं। सर्वांश में भला हो जाए, सबके लिए भला हो जाए, जब सब समय में भला रहे ये हो सकता है, क्यों हो सकता है कि परमात्मा है वो सबका भला है और सबके लिए भला है, सबके लिए ठीक है, सर्वांश भला है और सब समय भला है। परमात्मा के साक्षात्कार तो सर्व तो बुरा कैसे होगा। इस वास्ते ये बड़ा भारी बढ़िया साधन है किसी को बुरा नहीं मानना। तो बुराई अपने में मैं बुरा ही हूँ ऐसा भी कर लोगे ना तो बुराई दूर होनी कठिन हो जाएगी, क्योंकि बुराई को आपने अपने में स्थान दे दिया। तो बुराई तो डाकू चोर की तरह है, वो तो मना करते करते आ जाता है, आपने निमंत्रण दे दिया, अब बुराई आप पहले है गई। तो सर्वांश में मैं बुरा हूं ऐसा कभी नहीं मानना, सच्ची बात नहीं झूठी बात है। कोई कोई बुराई है तो कोई बुराई किसी में, कोई बुराई किसी में ही है, फर्क क्या पड़ा। तो सर्वथा बुरा मैं हूं ये भी नहीं मानना, सर्व वो बुरा ऐसा भी नहीं मानना, एक बात। दूसरा, किसी की बुराई सोचना है कि यह बुरा हो जाए, ये मर जाए, इसका नाश हो जाए, इसके नुकसान हो जाए, ऐसा कभी भाव नहीं करना। अगर करोगे तो कई गुना होकर अपने को मिलेगा। ये जो कर्म किए जा रहे हैं इदं शरीरं कौन थे क्षेत्रम, ये खेत है, खेत में जो बीज होता है वो कई गुना और पैदा होता है। तो इसमें अगर बुराई किसी की चाहोगे तो जो चिंत है किसी की बुरी उसका होता है बुरा, जो किसी की लगावे छुरी उसे लगता है छुरा। तो बुराई करने से तुम्हारा बुरा ज्यादा बुरा होगा। तो किसी की बुराई चिंतनी नहीं, मन में भी किसी को बुरा नहीं चाहना। अपने लिए तो बुरा नहीं चाहता है मनुष्य, पर दूसरों को बुरा चाहता ये ठीक नहीं। बुरा एक तो बुरा मानना नहीं, एक बुराई चाहना नहीं, एक बुराई करना नहीं। दूसरे की बुराई करो तो क्रिया से बुराई कर दो, जबान से बुरा के हो वैसे नुकसान कर दो किसी का, तो किसी का नुकसान नहीं करना। भगवान राम जी अंगद को भेजते हैं रावण के पास, तो कहते हैं कि काज हमार ताशु हित होई। रावण के बैर है ना, सीता जी को ले गया, पर राम जी कहते हैं कि आगे देखो भाई अंगद तुम जाओ दूत बन करके, परंतु काज हमार मनुष्य सीता जी तो हमारे को मिले, काम तो हमारा हो, पर ताशु हित होई, रावण का हित होना चाहिए। राम जी कहते हैं राम जी का हमारे इष्ट तो हमें कैसे होना चाहिए, राम जी के भक्त हो तो राम जी को शिक्षा लेनी चाहिए ना, किसी का अहित नहीं करना। कहते रावण ने राम को तो मार दिया, तो मार करके बैकुंठ में भेजा, नरकों में भेजा, हित गया अहित किया। एक हमने सुना किसी रामायण में आया है कि रावण मर गया, तो वो रावण कहता है मरते समय कि देखो तुम समझो कि मैंने विजय की है, विजय आपकी नहीं हुई, विजय मेरी हुई है। कैसे कि मेरे प्राण रहे तब तक मेरे गांव में आपको पैर रखने नहीं दिया, और आप जीते और आपके धाम में जा रहा हूं, रोको। तो विजय किसकी हुई? तो भगवान के सामने सबकी विजय होती है, क्यों? विजय है परमात्मा का स्वरूप। प्रेम करो चाहे बैर करो चाहे किसी संबंध जोड़ लो, अनिच्छे आप संस्पृष्टा दहते पाव का आग को बिना चाहे हाथ लगो तो जलेगा वो, तो आदर करोगे तो भी लगा तो जलेगा ही। भगवान के साथ किस तरह संबंध हो जाए कल्याण होगा, चाहे बैर करो चाहे प्रेम करो चाहे भय करो कुछ भी करो, क्यों? परमात्मा तो कल्याण करने वाला ही है, तो वो बुराई कैसे होगी? तो बुरा किसी ने काज हमारा ताशु हित होई, रिपुषण करो बतग हित होई, वही बात करना उससे उसका अहित ना हो। तो ये भगवान के भक्त हो तो भगवान के गुण अपने में लाओ, तभी तो भगवान के भक्त हो गए, नहीं तो भक्त कैसे हुए? तो किसी को बुरा नहीं समझना, किसी का बुरा नहीं चाहना और किसी का बुरा न करना, ये तीन बात अगर जीवन में आ जाए आप पवित्र हो जाओगे, आप भले हो जाओगे। बुराई निकलने के बाद क्या होगा? बुराई निकल जाए तो भलाई होगा, और क्या होगा आप बताओ? हमारे इसमें बुराई निकल जाएगी तो हम बुरा रहेंगे क्या? तो आप सब भले हो जाएंगे। ये तीन बात याद कर लो आज, किसी को बुरा ना समझना, ना अपने को ना दूसरे किसी को बुरा ना मानना, और ना बुरा चाहना किसी का, ना बुरा किसी का करना। ये आज से पकड़ लो, नियम धारण कर लो। कभी बुराई हो जाए तो राम राम राम, माफी मांगना, भैया मेरे से गलती हो गई माफ करना। कभी बुरा सोच लो तो ये भगवान का नाम लो याद, हे नाथ कृपा करो नाथ, गरज गलती हो गई हमारी, प्रायश्चित हो गया, भगवान को याद कर लो तो आप भले हो जाएंगे। आप गृहस्थ में बैठे हुए संत हो जाएंगे, इतनी बड़ी बात है ये। किसी को बुरा न मानना, किसी का बुरा न चाहना, न किसी का बुरा न करना, इसमें भलाई भलाई बनी है। और किसी को बुराई देखनी नहीं, किसी की बुराई सुननी नहीं, ये करो तो और बढ़िया बात है। ना किसी की बुराई सुने, ना किसी बुराई कहे, ना बुरा करे, ना बुरा माने, ना बुरा चाहे, पांच बात होगी। पहले तीन कही, दो और कह दी, जबान से भी दूसरी बुराई नहीं करना, कानों से दूसरी बुराई न सुनना, निंदा चुगलिया न सुनना, दो ये होगी, पांच होगी बात है। बुरा न समझना, बुरा न चाहना, बुरा न करना, बुराई न बोलना, न बुराई सुनना, तो आप भले हो जाएंगे बिल्कुल निस्संदेह। अब इसमें शंका हो बोलोगे, ऐसा करने से हम भले कैसे हो जाएंगे, क्या बाधा लगेगी, आप सोचो आपके भले होने में क्या बाधा लगेगी, बताओ। कोई बाधा नहीं लगेगी। जैसे हिसाब करते हो ना, ये आजकल हिसाब नहीं कहूं, जो आप महाजनों का हिसाब पहले वाला, कितने वर्ष चट कर दिया, बट उस उपराड़ी कहे, उपराड़ी बीकानेरी भाषा है, उपरवाड़ी, इतना मन इतना हो गया, इतना मन इतना हो गया, इतना एक आने इतना हो गया, सोलह गाने इतना हो जाएगा, ऐसा लिखा है कि नहीं उपराड़ी हिसाब में? तो उपराड़ी से जल्दी हो जाएगा ना हिसाब, जहां उपराड़ी है, किसी को बुरा न समझना, किसी को बुरा न चाहना, किसी बुराई न करना। अब कल्याणी उपरवाड़ी है, बंगाल में तो शुभंकरी कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं पता नहीं, उपराड़ी चट्टोर युक्ति, युक्ति जैसे चट समाधान सब हो जाए। ऐसे कल्याण की उद्धार की ऐसी उपराड़ियां है कि बढ़िया बढ़िया, अगर वो धारण करे तो बहुत सुधार हो जाएगा। बात छोटी सी दी गई और बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अब किसी का अहित न हो, ये जो पहली बात मैंने कही, कितनी बढ़िया बात है। किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा है, जैसे गाड़ी आड़ी खड़ी कर दी, बड़ी बड़ी ले जा दो खड़ी कर दी, अब कठे कर आओ बताओ, इकला आदमी तो घूम करके चला जा, मोटर कैसे आवे, अब दरवाजे वैसे ही इधर इधर है नहीं उधर। तो किसी का बुरा न हो जाए, डरते रहो, ये जिंदगी बेकार न हो जाए। बेकार कब होती है, कि सपने में भी किसी का अपकार न हो जाए, नुकसान न हो जाए, किसी का नुकसान न करना, ये भलाई शुरू होगी उसके द्वारा, और खुद भला हो गया, बुराई रवाना होगी इस घर से, इतनी उपराड़ी है बढ़िया है। आप क्या कहते हैं उसको, जो पेशाब करने की युक्ति होती है ना, आज एक बटा है, बटा बटा करते बटा लग गया आपकी भाषा में, चिंदरापना काला कर देते बेचारो, और फिर भी आपकी मादरी नहीं होगी, अल्लाह का छोरा क्या करे, आप कितने बनाए छुट्टियां बढ़ते इतना हुआ साहब, कितना हुआ कि इतना इतना रुपया है, इतना महीना हुआ, जोड़ लगाई, जोड़ लगा करके, और कितना हो गया, दो अंक छोड़ दो, इतना हुआ सीधी है कि नहीं, समझे कि नहीं, समझे। मानो सौ रुपया है और दस महीना ब्याज कितना हुआ, ये पूछे कोई, तो क्या करें कि सौ को दस का दो तो हजार कर दो, दस रुपया हजार होगा कि नहीं, दो मित्र छोड़ दो कितना दस है, दस रुपया होगा। मानो जो हिसाब पूरा आवे जिसमें दो अंक छोड़ दो हिसाब, ऐसा भैया अब कितना तो हो जाए, यार गिनती करे तो कितना लंबा करना पड़े। आप लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोग तो बहुत तेज हो हिसाब में, मैं तेज जानता ही नहीं, परंतु तो बात है कि नहीं। इस तरह से कल्याण की युक्तियां हैं, ये उपराड़ी है। जैसे किसी का अहित न हो जाए, कोई बुरा है ये न माने, किसी का बुरा न चाहे, किसी का बुरा न करे, देखो आप जीवन पवित्र हो जाएगा। नारायण नारायण नारायण।